Dude. Huh? Huh? Keep it up. Yeah? मुक्तदा हाँ बोले मुक्ता मुक्तदा चलो एक तो मुक्तदा हो गया दूसरा अरे जन्नातु के ऊपर दम्मा क्यों है तो कहते मुदा तो मुदा पे जम्मा होता है कामिल के ताबे होता है जालिम बदल अभी बोला मैं कि उलाए का उकबदा ये है तो जन्नत तो अदनी ना आया तो बदल बना कि नहीं जन्नत तो अदनी तो हमेशा रहने के बाद मिलेंगे जिसके अंदर ये आठ सिफातें होगी आठ चीजों पर जो अमल करेंगे उनके लिए अल्लाह जल्ले शानहु ने ये इंतजाम करके रखा है यदखुलूनहा वो उसमें दाखिल होंगे और कौन होंगे उनके साथ वमन सलहा मिन आबाइहिम और जो नेक होंगे उनके बाप दादा बीवियां औलाद में से देखो नेकी की शर्त है अगर नेक है ना यानी ये जो आठ चीजों के ऊपर कायम रहा तो उसके साथ जो उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी उनके साथ जन्नत में जाएंगे लेकिन उसके साथ भी नेकी जरूरी है नेक होना चाहिए आबाहिम कह दिया तो आबा के अंदर ये सब आ गए ना दादा दादी नाना नानी सब आ गए तकलीबन इसको बोल देते हैं इस तरह से तकलीबन कहा जाता है तो मोनस आ जाता है मोनस का उसमें आ जाता है जैसे या अय्युहल लदीना आमनू ए ईमान वालो अकीमुस्सला या मोनस का लफ्ज नहीं आतु ज़का मोनस का लफ्ज नहीं अनफिकू अनफकू यहाँ पर मोनस का लफ्ज नहीं लेकिन मोनस इसमें आ गया तकलीबन इसको कहते हैं तकलीबन बोल दिया वही खातीन का जो जवाब है तकलीबन बोल दिया इसको तो ये सब जन्नत की बशारतें उनको भी मयसर होगी यानी माँ बाप सब औलाद बीवी ये सब के सब अंदर आ गए मुतालिकीन जो है वो सब इसके अंदर आ गए वदुर्रियाती अजवाजहिम उनकी बीवियां और उनकी औलादें वल मलाइकत यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब और फरिश्ते दाखिल होंगे हर दरवाजे से और उनको सलाम सलाम करेंगे उनको उनका इकराम करेंगे अब कोई बड़े आकर आपको सलाम करें तो कितनी खुशी होगी कि भाई ओ हो मुफ्ती साहब जा रहे थे उन्होंने रुक कर मुझे सलाम किया और चले गए तो वो ये कहते हैं कि ओ हो इतने बड़े हजरत ने मुझे सलाम किया तो खुश होते हैं फरिश्ते आएंगे अस्सलाम वालेकुम हजरत खैरियत से हैं वो भी सोचेंगे ओ हो मैं इतना बड़ा हो गया फरिश्ते मुझे सलाम मार रहे हैं ये तो जन्नत तो आज़मीन के अंदर दाखिल करेंगे तो यहाँ पर ये जन्नत के नाम भी गिनाए हैं आपकी किताब में भी लिखे हुए हैं सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनीम उकबद्दार और वो कहेंगे सलामती हो तुम पर अब ये सलाम वो सलामती के लिए नहीं होगा इकराम के लिए होगा तो सलामती जन्नत में तो सलामती दुनिया में सलाम का मतलब होता है कि अल्लाह की सलामती हो तुम पर यानी कोई नुकसान कोई गजन कोई आपके ऊपर पहुंचे नहीं तकलीफ आपके ऊपर ना पहुंचे इसलिए हम सलामती भेजते हैं वहाँ कौन सी सलामती है वहाँ तो सलामती सलामत है जन्नत की नाम है सलामत का हर चीज़ से सलामती है वहाँ पर तो वहाँ पर एक इकराम और एजाज़ का सलाम होगा ये तहिया जो होगा वो इकराम और एजाज़ का होगा वहाँ पर सलामती मकसूद नहीं होती है और ये पूरा जुमला जो है सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम ये पूरा मौज़ूए हाल में वो बन रहा है मौज़ूए हाल मौज़ूए हाल का मतलब क्या होता है एक तरकीब होती है लफ्ज़ की मुफ़रदात मुफ़रद की तरकीब होती है जो हम आमतौर पर करते हैं और दूसरी होती है जुमले की तरकीब जुमले की तरकीब यानी पूरा जुमला क्या बन रहा है जैसे अभी बहुत से अल्फाज आए उसके अंदर आया था वो शदीदुल मिहाल और हाल ये है कि तो अब ये पूरा जुमला जो है ना हाल बन गया तो इसको कहते हैं मौज़ूए हाल बहुत सी मरतबा कसरा होता है और वो जुमला बन रहा है मफ़ऊल और मफ़ऊल मंसूब होता है लेकिन उसको कहते हैं ये मौज़ूए मफ़ऊल में है समझ रहे हैं तो एक होती है जुमले की तरकीब और एक होती है मुफ़रद की तरकीब तो ये है ना जुमले की तरकीब इसको कहते हैं ये मौज़ूए हाल में है यानी ये पूरा जो जुमला बन रहा है वो हाल यानी फरिश्ते दाखिल होंगे किस हाल में सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनीम उकबद्दार कि वो दाखिल होंगे सलामती कहते हुए कहेंगे सलामती हो तुम पर किस बारे में सलामती हो तुम पर? सबर करने की वजह से। आपने बड़ा सबर किया, आपको ठंडी में ठंडा पानी मिला लेकिन आपने सबर किया, आपको खाना सही नहीं मिले आपने सबर किया, आपको कोई इंतजाम, रात को नींद नहीं है, खटमल ने इतने काटे, बेग बाट ने इतने काटे, आपने सबर किया, आपने शिकायत नहीं की, आपने गीबत नहीं की, आइए आपको हम वो बदला देते हैं। अच्छा, बड़ी मोहब्बत का देखो, वो सबर करवाया था ना मसला, कौन सा वो मैयतकी वयसबिर, तो उसके साथ आप ये भी जोड़ देंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, के फरिश्ते आएंगे सबर करने वालों को आकर सलाम कहेंगे। तो अब ये एक आयत इसके साथ जुड़ गई। इस तरह से आप बहुत सी आयतें सबर के भी और आएंगे, सब आयतें इसके साथ जोड़कर एक अच्छी खासी तकरीर तैयार कर सकते हैं, अपना भी ईमान बढ़ा सकते हैं। ये हादिस में आता है कि अल्लाह ताला की मखलूक में से अव्वल फुकरा मुहाजिरीन ये जन्नत में दाखिल है। फुकरा फकीर लोग जिनका कोई हिसाब नहीं, कुछ पैसे ही नहीं उनके पास, मौलवी के पास पैसे ही नहीं है, हिसाब क्या देने का, भाई तेरा घर था वह घर भी नहीं था, मदरसे के घर में रहते थे। अच्छा, कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या, महीना खत्म होता था पैसे खत्म हो जाते थे। अच्छा, तो माल पानी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फकीर था, हाँ मुहाजिर था, हाँ इंडिया वालों ने भगा दिया था तो यहाँ आकर रह गए, पैसे क्यों नहीं बचते थे, साथ साथ औलाद थी कहाँ से बचेंगे। चल भाई ये तो बड़ा फकीर आदमी है, चल जाओ भाई दरवाजा खोल दो, आठ आठ खोल दो इसके लिए, जिसमें से भी जाना हो, फिर सानी जिम वाले आएंगे बहुत सानी जिम ही आएगी तो सानी अलिफ नहीं आएगी, कि इसने हमारा बहुत सख्त पर्चा लिया था। देखो कल जो मुझे पकड़ रहा था आज ना कह रहा है। इतनी देर को 11 बजे क्लीनिंग उस्ताद, क्यों बहुत खाना खाया था कल? नो हाँ, तो गर्मी होती है ना तो निकलता है वो। आ जाओ, कितनी सख्तियां झेली इन्होंने, कितनी तकलीफें झेली अपने घर वालों को छोड़कर, इतनी दूर आकर गिर गए समंदर पार, यहाँ पर ये बदमाश है ना, बहुत इसकी क्लिक होती है। हालांकि मैं तो सात समंदर पार ही बोला हूँ, अभी तो मैंने गाने का लफ्ज बोला सात समंदर। لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله استغفر الله معافی مانگ کر آئے ہیں یہاں پر سات سمندر پار تیرے پیچھے پیچھے آ گئے اللہ اکبر تو اللہ جل شانہ کہے کہ بھائی ان کو جانے دو یہ بڑی تکلیفیں سہ کر آئے ہیں ان کو طلبہ نے بھی بہت پریشان کیا ان کو جانے دو दो सीधे हम तो चले जाएंगे अब आप अपना देख लेना कि क्या करना है यही आयत है ना ये सबर करने वालों के लिए इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रस्तान जाते थे कब्र को जाते थे जैसे ये ग़ज़वे अहद हुआ और अहद में जो सहाबा मदफून है वहाँ पर जाते थे अब ये नूरुल हुदा में भी आएगी कि आप वहाँ पर जाएँ तो आप ये आयत करीमा पढ़ेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम वनिअमा उक़बद दार ये आयत करीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और ये आयत करीमा वहाँ लिखी हुई भी है क्योंकि इन्होंने बड़े सदमे से हैं कि बेचारे अभी तो मक्का मुकरमा छोड़कर मदीना आए थे एक साल हुआ था और ये जंग हुई और शहीद भी हो गए तो उन्होंने देखा क्या खुशियाँ तो देखी नहीं कुछ खुशियाँ तो बाद वालों ने देखी आराम तो बाद वालों ने देखा जब फतूहत इस्लाम की फतूहत ज़्यादा हुई तब इन्होंने तो क्या देखा मुसीबत ही मुसीबत देखी इस्लाम लाए तो वहाँ भी मुसीबत हुई यहाँ आए तो यहाँ पर भी अभी तो नए नए थे और शहीद भी हो गए इसलिए उनके लिए ख़ास आयत करीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे सलामुन अलैकुम सबरतुम तो जब भी जाएँ वहाँ ग़ज़वे अहद में अहद के सहाबा की ज़ियारत के लिए तो ये आयत करीमा वहाँ पर पढ़ेंगे तो ये सलामुन अलैकुम ये भी क्या बनेगा सलामुन क्या बनेगा मुक्तदा बनेगा तो ये तो नकेरा है بنائیں گے اس کو؟ علیکم اس کا متعلق بن جائے گا. چلو اب یہ جواب اگر آپ کو چاہیے کہ نکیرا ہے مبتدا کیسے بن گیا, نکیرا مبتدا تب بنتا ہے جبکہ اس میں کوئی تخصیص پیدا ہو. یا آپ نے نامہ میں پڑھا موصول صفت ہو, مضاف مضافی نہیں ہو, تخصیص پیدا ہو. یہاں تو کوئی تخصیص بھی نہیں ہے. تخصیص موصول صفت نہیں ہے, مضاف مضافی نہیں ہے, پھر بھی یہ مبتدا بن گیا. بھائی کیسے بن گیا؟ تو اس کے لیے آپ دیکھ لیں وہ نحو کی ایک زبردست کتاب ہے, وہ دروس نحویہ. کیا نام ہے اس کا؟ نام ہی ذہن سے ہو جاتا ہے. میری خاص کتاب ہے وہ نحو, میں اسی سے رجوع کرتا ہوں. اس میں مبتدا کے بننے کی 7-8 حیثیتیں لکھی ہیں. آپ نے تو صرف ایک ہی پڑھی تخصیص, اس میں اور بھی لکھی ہوئی ہے 7 قسمیں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ دیکھ لیں اس کے اندر, آپ کو پتہ چلے گا. ہمارا چوزا بہشتہ راج سال آ کر وہ دیکھتا تھا, تو یہ مبتدا کی تخصیص کی مثال اس میں آئی تھی, تب بھی وہ آیا تھا دیکھنے کے لیے. اگر وہ ہوتا نا ابھی جواب دیتا. ابھی تک یہ سعدا نیک لوگوں کے چیزیں کو بتلائی. یہ جو پوری جو تقریر تھی یہ نیک لوگوں کے متعلق, یہ ان کا حساب تھا. اولائی کا اقبت دا ان کے لیے بہترین بدلہ ہے, اور سلام علیکم جنات وادن تجری, یہ سب نیک لوگ ہوتا. یہ سعدا کے بتانے کے بعد اب جو اس کے مقابلے میں اشقیا شقی لوگ بدبخت لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بدبخت لوگ کون ہوتے ہیں, گنہگار اور بدبخت لوگ کون ہوتے ہیں, ان کی عادت, ان کی خصال اور ان کی اخلاق اور اطوار کو بیان کریں گے. والذین ینقضون عهد اللہ, وہ اپنے عہد کو پورا کرتے تھے. اور اشقیا گنہگار شقی لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ ینقضون عهد اللہ, اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں, اللہ کے ساتھ عہد کا پابندی نہیں کرتے ہیں. من بعد ہی اس کو, من بعد میثاقی اس کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں, یعنی اللہ جل شانہ کی بات کو نہیں سنتے ہیں. جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا انہیں وہ توڑ دیتے ہیں. یہ فتنہ فساد کرتے ہیں, فتنے فساد کی آگ بھڑکاتے ہیں, لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں لوگوں میں, یہ وہ سب لوگ ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل, اور توڑ دیتے ہیں اس کو جس کا کہ اللہ تعالی شانہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اب یہ رشتہ داری ہو یا کچھ بھی ہو جو اوپر آیا تھا, یہ اس کے مقابلے میں یہ سب ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور فساد پھیلاتے ہیں زمین, الٹ سلٹ کام کرتے ہیں. اولئک لهم اللعنۃ, اللہ جل شانہ کی ان پر لعنت ہو ان لوگوں کے لیے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, اوپر تھا وَلَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ, یہاں ہے وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, ان لوگوں کے لیے برا گھر ہیں, ان کے لیے بری جگہ ہیں, ان کے اس عمل کی وجہ سے. ان کو اتنے میں ختم کر دوں, بس بیکار لوگ چھوڑ. اچھے لوگ تھے, ان کے 8 صفاتیں بیان کی کہ 8 کام ان کے یہ ہیں, اور ان کے لیے پھر جنات تجرید جنات وادنی کو بھی بیان کیا, سلام علیکم کیوں بیان کیا. ان کو اسی پہ ختم کر دیا, یہ بیکار لوگ ہیں چھوڑو ان کو, ان کا حساب ہی ختم ہو, برا ہو. اور برا حساب کیسا ہوگا وہ آگے کی آیتوں میں آئے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اور زیادہ کرتا ہے روزی اللہ جل شانہ جس کے لیے چاہتا ہے. جس کے لیے چاہتا ہے اللہ زیادہ کر دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے, کم کر دیتا ہے. یہ اس کی یہ ہے دین اللہ جل شانہ, جس کو دیا تو بہت دے دیا, کسی کو نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا. اللہ نے کسی کو دیا اتنا دیا اپنی ڈالر رکھ کر پورا گھر بنا لے, اتنا دیا یعنی اینٹ کی جگہ ڈالر رکھ لیں, سونے کی اینٹ رکھ. اور کسی کو نہیں دیا تو اتنا دیا کہ بیچارہ ایک چھوٹی سی کاٹ ہاٹ چوپڑی بھی جھوپڑی بھی نہیں بنا سکتا, روڈ پہ سویا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں اس کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. تو ردم بقسم اللہ, اللہ تعالیٰ کی قسمت کے اوپر ہم کو راضی رہنا, ہم کو ملا ہے ہم راضی. وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ اسٹل ہیپی, بہت ہے تب بھی خوش اللہ کا شکر, کچھ نہیں ہے پھر بھی خوش اللہ کا شکر. یہ اللہ کی دین ہے, اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. شکایت نہ ہو. اوپر کیا آیا, سب سے پہلے جنت النعیم میں کون جائے گا؟ مہاجر فقراء, فقیر لوگ. حساب ہی نہیں ہے کچھ, حساب ہی نہیں ہے. کیا حساب دینا ہے؟ کوئی آپ کے پاس بہت بڑے بنگلے تھے تو حساب دیں گے. عبد الرحمن بن عوف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے عبد الرحمن کیا ہوگا تیرا, کہ کیوں 500 سال پیچھے جائے گا تو جنت میں. کیوں؟ مال اتنا ہے, حساب دے گا نا, تو حساب دے گا. فقیر بیچارے, فقیر مہاجر جو ہوں گے, فقیر صحابہ, فقیر لوگ جو بھی ہوں گے, وہ فوراً جنم چلے جائیں گے. جیسے آپ اس کی مثال سمجھے, ایئرپورٹ پر آپ بیٹھ, آپ کے پاس ایک بیگ ہے صرف, آپ فوراً امیگریشن میں سے نکل جائیں گے پٹافٹ, بھائی کچھ نہیں ہے چلو آپ بھی جاؤ, ہو گیا. اور جس کے پاس بہت سامان ہے کیا کرے گا, اے پلیز مین اونلی 2 کلو مین, اس 3 کلو ہے, اس نتھنگ. اب بھیجا ماری کر رہا ہے, 3 کلو کے لیے بھیک مانگ رہا ہے, 3 کلو 2 کلو کے لیے بھیک مانگ رہا ہے. وہ چھوڑنے کے لیے کسٹم والے تیار نہیں تھے, کیوں؟ سامان زیادہ لایا ہے, 2 کلو زیادہ ہے. پھر یہ حالت ہے, دو ایک بیگ زیادہ لیا ہے تو کیا ہوگا؟ اور اللہ کے یہاں اتنے سب ٹینشن لے کر جائے گا, او ہو, انڈیا میں 2 بنگلے, افریقہ میں 5 بنگلے, انگلینڈ میں 6 بنگلے. یا اللہ, دے حساب, دے حساب, بناؤ پراپرٹی, اتنا بینک بیلنس, اتنے لاکھ فلاں اسٹینڈرڈ بینک میں, اتنے لاکھ ایف ایم بی میں, اتنے لاکھ, او ہو, دے حساب. بھی زیادہ فقیر ہوگا وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کہے کیا لایا, وہ جھونپڑی ہے نا اس کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے, جا میرے بچے پانی میں سوئے, جا کر فرشتے کو بھیج کہ وہ جھونپڑی بنائے. اللہ کہیں گے لے جا رہے بےچارے کو, لے جا, ایک اچھی حور دے دو اس کو, لے جا انشاءاللہ. بہت بینک بیلنس کے چکر میں پورا زندگی بیسٹ زندگی. اس لیے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, اللہ مجالی مسکین, اللہ محینی مسکین, وامتنی مسکین, وحشرنی فی زمرت المساکین. یہ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں. اب نبی کو کیا ضرورت ہے اس دعا کرنے کی کہ مسکین بنا کے زندہ, مسکین بنا کے اٹھا. کیوں مسکین مانا رہے؟ کیونکہ پہلے جنت میں گھسیں گے یہ مسکین حضرات, فرسٹ فرسٹ پوزیشن, پہلے سب میں. حساب ہی نہیں ہے, کچھ ہوگا تو حساب دینا ہے ہی نہیں کچھ. اس لیے مولویوں کی زندگی بہت اچھی, مدرسے کا گھر ٹینشن نہیں, مر گئے اپنی اولاد ہو جانے ان کا نصیب. کیا ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ, خلاص زندگی. ہاں ہاں, اس کا حساب دینا پڑے گا, اس کا حساب دینا پڑے گا. کمپیوٹر بہت اچھا تھا, اس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ وہ 200-300 ڈالر کا ہی تھا وہ, اس کو کیا کرنا, اس کا بھی حساب لے گا. جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو بڑھا دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور وہ خوش ہیں دنیا کی زندگی پر, وہ اترا رہے ہیں دنیا کی زندگی, دنیا کی وسعت مل گئی. یہ تکبر اور غرور مراد ہے یہاں پر. خوشی نہیں, تکبر ہے, آئی گاٹ سو مچ, یہ سینہ نکال کے چلتے ہیں, آئی گاٹ سو مچ. چلیں گے نا تکبر کے ساتھ, چلیں بڑے بڑوں کے ساتھ ملیں گے. یہ تکبر مراد یہاں غرور, فرحو فرحت اور خوشی نہیں, تکبر مراد. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع, دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, معمولی سامان کچھ بھی نہیں, تھوڑا سا ہلکا سا سامان اور کچھ بھی نہیں. آپ کتنا بھی رکھو, کتنی بھی بڑی زمین ہے, اوپر جاؤ کیا ہے, کچھ بھی نہیں. دیکھیں اب یہ کہتے ہیں وہ ادنا سی جنتی کو 10 گنا بڑھیا, 10 گنا مینس 10 times بیگر دین دنیا, دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی, صحیح ٹائمز 10 times بڑی جنت ملی. اب یہ اتنی بڑی جنت, یہاں ایک لینڈ لینی ہو, اتنی زمین لینی ہو ہمیں تو کتنا پیسہ دینا پڑے گا. اب اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت بنائیں کیسے؟ کتنا آسان ہے آج کے زمانے میں سمجھنا. دیکھو نا, اوپر چلے جاؤ بہت اوپر تو دنیا کتنی کتنی ہو جاتی ہے, کتنی ہو جاتی ہے. اب ایسی دس گنی, ایسی دس گنی دس پتھر یہاں رکھ دو, کوئی حیثیت ہے؟ آپ یہاں سے دیکھیں گے وہ ٹھین, اب اس کے اندر جاؤ او ہو, آسمان کتنا بڑا ہوگا. اتنے بڑے آسمان کے اندر کیا دس دنیا نہیں آ سکتی؟ یہ پتھر یہاں, یہ ستارے, اتنے اتنے ستارے جو دکھ رہے ہیں, بڑے ہماری دنیا سے کتنے گنے بڑے ستارے ہیں, ستار جو ہیں وہ اتنے بڑے. اب ہمارے لیے سمجھنا کتنا آسان ہو کہ ستارہ جب اتنا بڑا ہے کہ دنیا اس کے سامنے اتنی سی ہے, سورج کے سامنے دنیا اتنی سی, تو اللہ کے ایسی جنت بنانے میں کوئی مشکل ہے؟ ایسی زبردست جنت ملے گی. اس لیے بہت مالداری کے خواب نہیں دے, اللہ جس حالت میں رکھیں خوش, اینی کنڈیشن ہیپی آل ٹائم, نو منی ہیپی. اے میں دنیا کا بادشاہ ہوں, کیسے بادشاہ ہے؟ جنت میرے باپ کی, مجھے حساب دینا ہے. آئی ناٹ گیو اینی حساب, فنش اسٹریٹ ان سائڈ. اور پھر جلدی جنت میں جاتے ہیں سب اچھے اچھے والے نا, کہنا برے نائس ہور, اللہ یہ انٹر پاس نائس نائس ہور اپنے لے لیں گے, سبحان اللہ. اگر آئیں گے نا وہ تو ملے گی انشاء اللہ, لائن میں رہنے والے. انٹر پاس ٹیک نائس اور فنش. دیکھ یہ چوزا بھی جوان ہو گیا, ماشاء اللہ. آپ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے فرمانا. میں یہ سب کچھ نہ بولوں, اچھا ہے نا, تو ہور کی تو بات کرنی چاہیے. اسرائیل جا کے ہم لیں گے اب جو ہماری ہمارا غلام بنے گا, جس کی بیٹی زوا باندھی, وہ عرب لوگ اس کی پوجا کر رہے تھے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ عرب میں پہنچا ہوا ہے, $400 million کا اس نے صرف اس کو فلائٹ دی, اور یہاں بیچارے غزہ میں بھوکے مر. $140 billion کا انویسٹ کیا ایم بی ایس نے, شیطان کے اولاد, حج کے پیسے, حج عمرہ کے پیسے. یہ کہاں بخشے جائیں گے؟ یہ کیا حساب دیں گے؟ 400 billion تو ایک غیر کو دشمن, اسلام دشمن کو 400 billion, اور یہ $140 billion دے رہے ہیں, کیا حساب دیں گے؟ وہ فرشتے بھی تھک جائیں گے. فرشتوں کو میں کہوں گا اے آئی کین کم, میں جنت میں باہر ہوں گا, کچھ نہیں, پہلے ذرا مجھے مارنے دیں گے شیطانوں کو. غزہ میں بیچارے بھوکے مر رہے ہیں اور یہاں عیاشیاں کر رہے ہیں. فرحوا بالحیات الدنیا وما الحیاۃ الدنیا الا خوف الا متاع. کچھ بھی نہیں ہے متاع. متاع کا ایک ترجمہ پتہ ہے؟ وہ مولانا احمد صاحب اکثر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. متاع معنی یہ جو کچن میں کپڑا ہوتا ہے نا, کچن میں کپڑا گندا کپڑا ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, وہ کپڑے کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ وہ ایسا ہی پڑا ہوا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں متاع, کچن کا کپڑا. اور اس کو کوئی لے کے ناک صاف کرتا ہے؟ ناک صاف بھی نہیں کریں گے, اس کو پکڑ کے یوں کر کے رکھتے ہیں, بالکل اسمیلنگ, بیکاز وہ سب ڈرٹ کو صاف ہو جائے. اگر ناک آ گئی نا ٹیشو لیں گے, لیکن اس سے کوئی صاف کرتا ہے؟ اسمیلنگ وہ گندا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں متاع. یہ دنیا کی حیثیت ہے. ویقول الذین کفروا لولا انزل علی آیۃ من ربہ. یہ حماقانہ بے وقوفانہ ان کے اشکال دہ آیت کریمہ کا مضمون پہلے بھی آ گیا, بیفور سو کیم سیم تھنگ. یقول الذین کفروا, اور کافر کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا, کیوں کوئی نشانی نہیں اتاری گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اپنے رب نے کیوں کوئی چیز نہیں اتاری؟ یہ سینکڑوں نشانیاں انہوں نے دیکھی, ہزاروں نشانیاں انہوں نے دیکھی, اللہ جل شانہ نے رکھی ہوئی ہے دنیا میں, آسمان میں, سب جگہ پر. لیکن یہ کہتے ہیں مرغے کی ایک ٹانگ پکڑی ہوئی ہے, یہ کہوت ہے اردو, مرغے کی ایک ٹانگ پکڑی ہوئی ہے, یہ کہوت مثل کیا بولتے پوائنٹ, یہ پوائنٹ اس طرح مرغے کی ایک ٹانگ, مرغا جب سوتا ہے نا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے زید, زید میں پڑے ہوئے, زید میں اپنی اکڑ میں پڑے ہوئے, نہیں ماننا ہے. کتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اسلام نہیں لاتے ہیں, کیوں؟ ایک اکڑ میں, ایک زید میں کہ ہم نہیں مانیں گے اس, تو اس کے لیے کہاوت استعمال ہوتا ہے مرغے کی ایک ٹانگ پکڑی ہوئی, یعنی مرغا جب سوتا ہے نا یہ آرام کرتا ہے تو دیکھنا ایک ٹانگ پر کھڑا ہے, دوسری ٹانگ کو اندر کر لیتا ہے. تو ایک مرتبہ ایک مالک نے دیکھا تو اس نے کہا اس کی ایک ہی ٹانگ ہے, تو اس کے کام والے نے کہا نہیں اس کی دو ٹانگیں, کہ نہیں میں تو ایک ہی دیکھ رہا ہوں, دیکھے نہیں وہ آرام کر رہا ہے اس سے, دیکھے نہیں وہ آرام کرے یا نہ کرے اس کی ایک ہی ٹانگ ہے. اب اس نے اس کو نکالی اور دکھائی کہ دیکھ یہ دوسری ٹانگ, کہتا ہے نہیں اس کی ایک ہی تھی, یہ تو نے دوسری کہیں اور سے نکالی. اس نے آخر تک نہیں مانا تو یہ کہوت ہو گئی کہ مرغے کی ایک ٹانگ پکڑے ہوئے ہیں, سمجھے؟ یعنی مثل اس طرح سے بن جاتی ہے, سمجھ رہے ہیں جی؟ آپ کی انگلش میں ہوتی ہے پروورب, ہاں پروورب کہتے ہیں اس کو, پروورب جی. یہ گجراتی میں بھی بہت اچھی اچھی ہوتی ہے ماشاء اللہ, زبان بیکار ہے لیکن کہوت بیکار, زبان بیکار, زبان بیکار ہے, بیکار نہیں ہے جہنم کی زبان. غلط بات کرتے ہیں اپنے, تو بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے, مولوی آدمی کون نہیں بول لیتا, اس کا مطلب نہیں وہ تو کوئی بچپنے میں سیکھی تھی تو بول لیتے ہیں, لیکن ہے جہنم کی. نہیں غلط بات ہو, ایک دلیل ہے کہ عربی ہوگی, ہاں لیکن جہنم کی زبان جو ہے جو جو جو چیز گندی ہے وہ گندی چیزیں, اب دیکھو وہ ہے نا وہ کیا ہو گیا کہ اللہ جل شانہ کچھ صحابہ کو وہاں بھیج دیے بھروچ اور اس طرف, وہ اتر گئے صحابہ اس لیے وہ تھوڑے سے سدھر گئے, پوری قوم نہیں سنی دو معتمیم اور شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کو مت لا, زبان جو ہے میں زبان کی بات کر رہا ہوں, زبان ہندوؤں کی جیسے انگریزی کس کی زبان, مسلمان کی زبان نہیں, لیکن یہ جو زبان جو ہے نا یہ تو انگریزی تو چلو ٹھیک ہے گجراتی کے مقابلے میں, گجراتی جہنم کی زبان, جہنم کی زبان, دلیل سے بات کرو, جہنم کی زبان, دلیل بتاؤ جی, بتایا پکی دلیل ایک دم, نہیں میرے پاس بھی پکی, جہنم کی زبان. وہ ایک سوڈانی ہے نا پڑھنے کے لیے آئے وہاں اپنے اور وہ عربی بھی بول لیتا تھا ندوا میں, تو عربی زیادہ چلتی تو لے کر آ اس کو, تو اس کے ہاں ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں, اب یہ بمبئی لینے کے لیے آیا ندوا سے, ندوا یو پی میں اور بمبئی اس طرف, تو لینے کے لیے آیا, اب بمبئی آنے بمبئی سے گجرات بالکل قریب میں ساتھ میں ہی, تو اس نے کہا کہ چل تھوڑا گاؤں بھی جا کر آتے ہیں امی ابا کو سلام کہتے, تو وہ سوڈانی کو لے کر گیا گاؤں میں بھروج میں, تو لے کر گیا وہ, اور پھر جب سفر ختم ہوا تو وہ سفر ختم ہو کر جب ٹرین میں بیٹھے تو سوڈانی کہتا ہے ہادی لوگ اجید ماشاء اللہ, تو وہ بھی تعجب کرنے لگا کہ یہ گجراتی کو دنیا میں پہلا شخصیت عظما کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گجراتی ہاد اجید, تو اس نے کہا کہ لوگ اجید, تو اس نے کہا کہ بھائی تو نے کیا دیکھا ایسا لغت میں, تو نے کیا سنا کہ تو کہتا ہے جید سمے تو کثیر ماد, اس نے پوچھا کیا سنا تو نے, دیکھے ہو یقول بینچو بینچو استغفر الله. استغفر الله. هذا معنى بهن معناه اخت ما اخت معناه ام. استغفر الله استغفر الله. انت تعرف ما هذه الكلمه معناه؟ تو سنتك لا دي لكن سميت بهن ما ان गुजरातियों की आदत होती है कभी उनकी बात खत्म ही तारी मानो दरवाजे में मरी गई लो अब अरबी हजरत जब भी मिलते हैं ना चाहे उनकी दाढ़ी ना हो एयरपोर्ट पे भी एक तो मैंने देखा मेरी तबीयत खुश हो बिल्कुल सफा चट दाढ़ी भी नहीं कुछ नहीं पैंट शर्ट में उसमें वो एक से मिला ओ अस्सलाम वालेकुम कैफ अंतुम नस्तगफिरुल्लाह जमीअन मैंने कहा देखो अल्हम्दुलिल्लाह क्या ये है फिर थोड़ा सा भी झगड़ा हुआ सल्ली अल्लाह नबी फौरन दुरूद शरीफ पढ़ झगड़ा खत्म सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसा फासिक फाजिर होगा उसकी जुबान पर हमेशा कलिमा तो उसने फिर उसको बेन जो मादा जो ये मकबूला है नकले कुफर कुफर नबाशत यानी अगर आप कुफर को नकल करें तो आप काफिर नहीं होंगे मैं गुजराती कलिमात को बयान कर रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा तो उसने कहा कि नहीं ये इसका तर्जुमा उसने बताया तो अब ये सूडानी सर पकड़ के الآن فهمت جيد उसने यूं कहा कि अब मैं सही समझा तो उसने कहा क्या समझा लिमादा लुगतुल अरबिया लुगतुल जन्ना ये लुगतुल जन्ना क्यों है क्योंकि उसमें कलिमात है ना والآن أفهم أي لغة لغة الجنة استغفر الله استغفر الله لا حول ولا قوة इसलिए ये गुजराती इतने कमबख्त हैं ये भरूची हैं ये इतने कमबख्त हैं ये जन्नत में भी जाएंगे ना अरबी को अरबी की स्टाइल में नहीं बोलेंगे वही गुजराती की स्टाइल में मेरे ना जब मेरे ना फल इसलिए अपने आजू बाजू में कोई भी गुजराती को जन्नत में रखना मत कोई भी गुजराती आए अल्लाह ताला वो कह देना अल्लाह ताला कोई दूसरी जन्नत दे देना मुझे वहां से आप सुनेंगे गाली तो नहीं बोल पाएगा लेकिन आदत पड़ी है तारी यूं करते बना ना आसमान गुजराती के साथ शादी की नहीं तो ये बहुत सी सुन्नतें देखकर भी बहुत सी आयतें देखकर भी ईमान कुल इन अल्लाह युदिल्लु मन यशा व यहदी इलैहि मन अनाब और अल्लाह जल्ले शानहु गुमराह कर देता है जिसको चाहता है और रास्ता दिखलाता है अपनी तरफ जो रुजू करता है अल्लाह की तरफ अपने गुनाहों की तौबा करता है अल्लाह उसको रास्ता दिखलाता है असल इन्होंने फरमाइश की ना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं था ये फरमाइश करते थे कि हजरत मूसा को जो दिए गए मौजीज़े वो मौजीज़े आप लाओ अल्लाह ताला ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैं अभी देता हूँ वो मौजीज़े जो उनको दिए ये कह रहे थे ये पहाड़ जो बीच में है ना क्योंकि सब पहाड़ी पहाड़ हैं और पत्थर के पहाड़ ऐसा नहीं कि ये जैसे हमारे यहाँ जो ग्रीनस होती है ऐसा नहीं पत्थर के पहाड़ तो ये कहते ये पहाड़ को यहाँ से हटा दो लो मौजीज़ा दिखलाओ पहाड़ को यहाँ से पूरे माउंटेन को यहाँ से मूव करो और यहाँ से पानी निकालो यहाँ पर खेती बनाओ ऐसे उल्टे धंधे वो करते तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं कर देता हूँ अभी पहाड़ हटा देता हूँ और अगर ईमान नहीं लाए और ये नहीं लाएंगे ये ईमान फिर भी नहीं लाएंगे और नहीं लाएंगे तो ऐसा अजाब भेजूंगा कि दुनिया में कभी ऐसा अजाब नहीं आया ये एक रास्ता है और दूसरा ये کہ ان کو چھوڑ دو ایسے ہی اپنی حالت پر, ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں یا یہ خود بعد میں ایمان لے آئیں گے. ہوا ایسا ہی, فتح مکہ ہوئی تو وہی ظالم جو کہا کرتے تھے پہاڑ پہ سے جمپ لگائیں گے لیکن ایمان نہیں لائیں گے, وہ ایمان لانے والوں کی پہلی صف میں. حضرت اکرمہ لے کر آئے, حضرت خالد بن ولید لے کر آئے, ابو سفیان لے کر آئے, ہندہ لے کر آئے, کیا کیا جملے بولتے تھے لیکن سب ایمان میں آ گئے. تو اس وقت جذبات میں بولے لیکن پھر صحیح ہو گئے. الذين امنوا تطمئن قلوبهم, زبردست ہے, تطمئن قلوبهم بذكر الله. پھر اللہ کیا کہتے ہیں, الا اٹینشن, سنو سنو, ادھر توجہ کرو, الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللہ دلوں کو سکون ملتا ہے صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے, اس کے علاوہ اللہ نے کہیں سکون نہیں رکھا. دیکھو اس میں تین تفسیر بیان کی, تین تفسیر ہے اس میں. ایک تفسیر بہترین جو اوپر میں نے آپ کو جو تحتمل السیل زبد الرابیان, وہ جو آیت میں آپ کو قرآن کی جو تفسیر بتائی تھی اس تفسیر کے ساتھ آپ اس کو اس ایک تفسیر کو جوڑ سکتے ہیں زبردست. آپ کو میں نے وہاں قرآن کی فضائل بتایا کہ قرآن کیا چیز ہے, اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ دیں. اس کی تین تفسیر ہیں, ایک تو یہ کہ یہ جو بیان کیا ہے ذکر, اللہ کا ذکر, اس سے مراد کہتے ہیں کہ قرآن مجید, ٹھیک ہے, اس سے مراد قرآن مجید ہے اور اطمینان, قرآن مجید اور اطمینان سے مراد جو ہے یہ ایمان ہے. اطمینان کی چیز جو ہے وہ ایمان ہے, کہ آپ کو اطمینان ملے گا قرآن کے ذریعے سے, ایمان کے ذریعے سے. تو ایمان والوں کو اگر چاہیے تو آپ قرآن کے اوپر محنت کرو, آپ کو دل کا سکون ملے گا. یہ تو اس کے ساتھ زبردست بیٹھ جائے گا, اور اب یہ آیت آ رہی ہے وہ بھی قرآن کے ساتھ بیٹھ جائے گی. تو اور دوسری ہے کہ اس کو مطلق رکھو, کس کو, اللہ کے ذکر کو, قرآن کے ساتھ نہیں جوڑو. کوئی بھی اللہ کا ذکر ہے وہ آپ کریں گے تو آپ کو دل کا سکون ملے گا. اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے, دیکھو نا, یہ اس کی مثال کیسی ہے, جیسے کہ مچھلی ہے اس کو کہاں سکون ملتا ہے, پانی, پانی. جنگلی جانور ہے ان کو کون سی جگہ اچھی لگتی ہے, جنگل, جنگل. ان کو آپ اپنی بستی میں لے کر آؤ, شیر کو لے کر آؤ اور لینس کے بازار میں چھوڑ دو, کیا کرے گا وہ, نہ وہ صحیح رہے گا نہ لوگوں کو صحیح رہنے دے گا کیونکہ اس کی جگہ ہی نہیں ہے. تو ہر ایک اللہ جل شانہ نے اطمینان کی جگہ بنائی ہے اور صاف کہا ہے کہ اطمینان کی جگہ تمہاری جو ہے نا وہ صرف اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کرو گے تو ہی تم کو سکون ملے گا, ورنہ دنیا کی کوئی بھی جگہ پہ چلے جاؤ. دیکھو ہم چھٹی ہوتی ہے نا تو ہم پلان بناتے ہیں, کیپ ٹاؤن چلتے ہیں, ڈربن چلتے ہیں, پی چلتے ہیں, کیوں, اے ویری نائس پلیس, سکون ملے گا, سکون ملے گا. ہاں یہ ملیشیا انڈونیشیا ماشاء اللہ فوراً بک ہو جاتا ہے, تو فوراً اپنے پہنچ جاتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے. لیکن مجھے بتاؤ کہ کتنے دن رہتے ہیں, چار دن پانچ دن کے بعد کہتے ہیں اے ایمان کم بیک ہو, بیک ہو کیوں, اب تو سکون حاصل کرنا ہے. جس جگہ آپ نے سکون حاصل کیا وہاں تین چار دن میں تھک گئے. سکون تو وہ ہوتا ہے جو ایسا اطمینان ہو کہ سب ٹینشن غائب کر دیں اور ہمیشہ کی ہمیں اچھی زندگی ملے, سکون تو اس کو کہتے ہیں. یہ کیا ٹیمپرری چار دن کا سکون پھر وہی مصیبت, تو اس کو سکون نہیں کہتے. سکون تو اس کو کہتے ہیں کہ ہر وقت دل مطمئن رہے اور وہ اطمینان اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے, قرآن کی تلاوت میں رکھا ہے, اللہ کے ذکر میں رکھا ہے, اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں رکھا. دیکھو نا بھوکا ہے, بھوکا آدمی ہے, بھوک لگی ہے, خوب زوردار بھوک لگی ہے, آپ اس کو بڑی اچھی گاڑی لا کے دو, اس کو کہ یہ گاڑی لیں, تو کہے گا بھائی چھوڑنا یہ گاڑی کو کیا کروں گا, کیا کام کیے, روٹی دے, روٹی دے, بوٹی دے, کار نہیں چاہیے, پیاس لگی ہے, زوردار پیاس لگی ہے اس کو, بہت پیاس لگی ہے, پرستی ہے بالکل. وہ کہے گا اے تیری بیوی بڑی خوبصورت ہے, کہے گا چھوڑ یار وہ چھینال کو, کیا کہے گا, پانی دے, پانی, پانی چاہیے. تو اب انسان کو ضرورت کے وقت پیٹ میں بھوک ہے روٹی مانگے گا, دنیا کی کوئی چیز نہیں لے گا, پانی کی پیاس سے اچھی اچھی چیزوں کو چھوڑے گا, ایک گلاس پانی تلاش کرے گا. دل کو بھی بے چینی ہے, سکون نہیں ملے گا جب تک کہ اللہ کا ذکر نہیں کرو. क्यों इसका जवाब भी अल्लाह। अरे सुन लो सुन लो, तुमको दिल का सुकून चाहिए, अल्लाह की याद में आ जाओ। अल्लाह की याद में आओगे तो ही तुमको सुकून मिलेगा, वरना सुकून मिलने वाला नहीं है। तो ये चीजें अहले ईमान को जो है ना, पाक साफ दिलों की रोजी अल्लाह की याद है, उसी से ये मिलने वाली है, वरना उनको ये इत्मीनान और चैन और सुकून मिलने वाला नहीं। तो ये भी एक जबरदस्त आयत है, जिक्र के लिए भी, कुरान के लिए भी, दिल के इत्मीनान के लिए भी। तो इसको आप अपने सामने रखें, बड़ी जबरदस्त चीजें हैं कि कितना भी चीजें आ जाए ना सामने, किसी से सुकून नहीं मिलता है। सुकून की चीज है इशराक पर बैठो, कुरान की तिलावत करो और फिर दो रकात नमाज पढ़ो, फिर पूरा दिन देखो माशाल्लाह कैसा जबरदस्त गुजरता है। यहाँ तो जरा सलाम फेरा नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि नबी लोमे वाला अलैहि वसल्लम ए भागे। और अगर कुरान पढ़ने बैठे भी हैं गर्मी के दिनों में, मौली अब्दुल्ला ने ओ पूरी मस्जिद ऐसी भागती है जैसे मेज से चाय भाग जाएगी। इशराक की दो रकात पढ़ना भी जालिमों को भारी। वो कहते हैं दो रकात पढ़ो पूरा दिन आपका इत्मीनान सुकून में गुजरेगा, नहीं समझते। अमल करो, ये सब चीजों पे अमल करो, देखो दिल में कैसा सुकून मिलता है। कुरान की तिलावत करो पाबंदी से, कैसा सुकून मिलेगा। ला इलाहा का जिक्र करो रोजाना, 200 मरतबा ला इलाहा का जिक्र होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, देखो कैसा सुकून मिलेगा। कोई जीन भूत पलीत मुसीबत आपके करीब नहीं रहेगी, आ भी गई आजमाइश होगी, इम्तिहान होगा अल्लाह का, और फिर इम्तिहान के ऊपर फनी मोहब्बतदार क्या सबर तुम सफर किया ना, जाओ आप सुनो ये बदला मिलेगा अल्लाह के यहाँ अगर आजमाइश आ भी गई। हम तो पना ही मांगेंगे अल्लाह से कि अल्लाह आप दे इम्तिहान से, हम पना मांगे, हम कमजोर लोग हैं, हमें इम्तिहान नहीं चाहिए, हमें कोई इम्तिहान नहीं चाहिए, न तलहा का चाहिए, न मौली अब्बास का चाहिए, तो हमें आप के थे आप इम्तिहान कह रहा हूँ पता है, ये बड़ी आजमाइश है तुम्हारे लिए क्योंकि तुम मेहनत करते नहीं हो। अल्लाह क्या पूछोगी क्यों तुमने मेहनत नहीं की, आजमाइश में आप यूं समझते हो मौली अब्बास का इम्तिहान बहुत अच्छा है, आजमाइश में हो आप बड़ी मेरी आजमाइश से होती है, मौली अब्बास का इम्तिहान आजमाइश है आखिरत का। الذين امنوا وعملوا الصالحات دیکھیں واپس الذين امنوا یہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالی کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں طوبى لهم حسن مآب ان کے لیے خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے خوشحالی زبردست زندگی اس لیے تھوڑے دن کی مسئلہ تھوڑے دن کی تکلیف تھوڑے دن کی غربت نتھنگ واپس نو پرابلم بیسٹ زندگی پھر کیا ہے طوبى لهم اس کے لیے اچھا ہی اچھا حسن مآب اور بہترین اچھا ٹھکانہ ہے۔ بس یہ چیزوں کے اوپر اگر ایمان آ گیا دیکھو سب جتنی بھی تکلیفیں ہیں سب کافور۔ کافور کس کو کہتے ہیں؟ وہ وائٹ تھنگ جو آتی ہے نا کیفر، کیفر کیا ہوتا ہے؟ اس کا پانی میں ڈالو وہ فوراً پگھل کر پانی ختم ہو جاتا ہے، کہاں گیا ختم۔ وہ جیسے آپ کی ڈسپرین گولی کون سی ہوتی ہے وہ پانی میں ڈالو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو مصیبت بھی ایسی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ایسے بڑے بڑی شکل کے اندر بن کر آئی، لیکن جیسے ہی پانی کے اندر گئی جیسے ہی دل میں اتری آپ کا دل اللہ کے ذکر سے اللہ کی قسمت جو تقسیم کی ہے اس پر خوش ہیں تو وہ کیسے پگھل جاتی ہیں، یہ آزمائشیں ایسے پگھل جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے گولی پگھل گئی پانی میں کہاں تلاش کر کے دکھاؤ، نمک ڈالا سولٹ ڈالا پگھل گیا، اسی طرح سے یہ آزمائش کہاں پگھل جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کب؟ جب کہ دل ایمان والا ہے، جب کہ دل اللہ کے ذکر سے لبریز ہے، کھلا ہوا ہے، تو یہ سب تکلیفیں کیسے ختم ہوں گی، سمجھ رہے؟ تو یہ چیزوں کو اختیار کریں، ان چیزوں کے اندر رہیں تو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ پورا بن جائے گا مبتدا، طوبی لہم یہ پورا بن جائے گی خبر، یہ اوپر مبتدا ہو گیا یہ خبر ہو گئی۔ ये मजदर है, जैसे बुशरा मजदर होता है, तोबा ये भी मजदर बनता है, अच्छाई के लिए इस्तेमाल होता है। आलत रफी में इससे बता दिया كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم اور اسی طرح ہم نے ہم بھیجتے ہیں تجھے اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو فی امت امت میں قد خلت من قبلها اس سے پہلے بھی بہت سی امت کو بھیجا دے وہ خلت واپس آیا گزری ہوئی امتیں بھیجا امم آپ سے پہلے بہت سی امتوں کو لتتلو علیہم تاکہ تم انہیں سنا دے ان کو قرآن مجید پڑھ کر ان کو سنا دے ان کو الذی اوحینا الیک جو کہ ہم نے تجھ پر وحی کی ان کو پڑھ کے سنا جو پہلی امت ہے ان کے قصے ان کے کہانی ان کی عبرت کی چیزیں ان کو سنا وہم یکفرون بالرحمن اور وہ منکر ہوتے ہیں رحمان کی یہ عجیب چیز تھی یہ رحمان کے منکر تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورہ حدیبیہ میں لکھی تو وہ کہتے ہیں کہ محمد رحمان یہ رحمان کون اس کو ہٹاؤ یہاں سے ہم رحمان کو نہیں جانتے ہم اللہ کو جانتے ہیں اور اشکال کرتے تھے یہ محمد ہم کو کہتا ہے کہ وہ لات کی عزا کی اس کی عبادت نہیں کرو اور یہ خود دو معبود کی پوجا کرتا ہے ایک اللہ اور ایک رحمان ان کی حماقت ہے بیوقوفی تو یہ اس لیے رحمان کو پسند نہیں کرتے اور یہود جو نا صرف رحمان بولتے تھے اللہ نہیں بولتے اللہ تعالیٰ نے کہا او پاگلو اللہ اور رحمان ایک ہی چیز ہیں رحمان اس کی صفت ہیں اللہ اس کا نام ہے تو اس میں کون سی یہ ہو گئی ابھی جیسے ہم یہاں صفت ہی نام کسی کو کہہ دیتے او موٹو ایسے بول دیتے ہیں تو کیا وہ کوئی الگ ذات ہو گئی الگ ذات تھوڑی اس کی صفت ہوئی تو یہ اسی طرح سے اس کو یہ کہتے تھے کہ رحمان کون ہے وہم یکفرون بالرحمن اور منکر ہوتے ہیں رحمان کے رحمان کون ہے الرحمن علم القرآن ارے رحمان تو وہ ہے جس نے قرآن سکھلایا جس نے تم پر قرآن بھیجا یہ وہ ہے کہ جب اس کو سجدہ کا کہا جاتا ہے وہ کیا ہے اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن یہ جب رحمان کو سجدہ کرنے کا کہتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں اور یہ لوگ رحمان کو سجدہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ رحمان کون ہے وہم یکفرون بالرحمن تو یہ رحمان سے کفر کرتے ہیں قل هو ربی لا الہ الا هو وہی ہے میرا رب کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا علیہ توکل میرا اسی پر بھروسہ ہے وَإِلَيْهِ مَتَاب اور اسی کی طرف مجھے جانا ہے یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْ خلاص کوئی بھی چیز ہونا اللہ کا پڑا جو بھی کچھ ہو اللہ نے کیا جو بھی کچھ ملا اللہ نے دیا بس اس کے اوپر آپ رکھو اور وَإِلَيْهِ مَتَاب اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے لوٹ کے بھی جانا ہے گناہ ہوا تب بھی اس کی طرف جانا ہے اچھائی ہوئی تب بھی اس کی طرف جانا ہے یہ جو ذہن بن گیا نا بس اپنی زندگی کامیاب بالکل زبردست زندگی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پڑھا دیں اس کو جی یہ بھی قرآن کی زبردست آیت ہے قرآن کے متعلق ہیں یہ بھی یہ آپ پوری قرآن کے ساتھ اس کو جوڑ دیں گے کام بن گیا جی بولو ان قرآن سجرت بھی جبل آپ یہ دیکھیں نا یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا قرآن ایسا قرآن ہوتا وہ یہ جو فرمائش کر رہے تھے کہ آیت لاؤ کچھ نشانی لاؤ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے نا یہ قرآن اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا یہ یوں کہتے ہیں سجرت بھی جبل کہ جس سے پہاڑ چلتے او قطعت بھی الارض اور یا ٹکڑے ہو جاتے ہیں زمین کے یعنی زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر سے مردے نکل آتے ہیں اور او کلم بہ الموتا اور وہ مردہ جو ہے نا وہ زندہ ہو جاتے ہیں یہ ان کو کہا جاتا ہے کس کو کفاروں یہ کفاروں کے لیے انہوں نے کہا کہ کوئی نشانی ہوتی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن ایسی ہی چیز ہیں کہ کسی چیزیں سیرت بھی جبال کے پہاڑ بھی چلنے لگے اب یہاں پر ہم تھوڑا سا پھیر دیتے ہیں قرآن کو ان لوگوں کی طرف جو پہاڑ جیسے دل تھے مضبوط دل تھے اللہ نے ان کو ہلا کے رکھ دیے عمر کیسے تھے کیسے سخت تھے عمر ایسے سخت تھے پہاڑ کی طرح مضبوط تھے حمزہ کیسے سخت تھے پہاڑ کی طرح مضبوط تھے اور عقل میں اور زبان میں اور ادب میں پہاڑوں کی طرح استعداد تھی ان کی قرآن نہ کہ ان کو ہلا دیے کہیں اب یہ قرآن کو آپ اس کی طرف موڑ دیں, قرآن یہاں پر جو آیات ہیں وہ تو ان کے جواب میں ہیں, لیکن اس قرآن کو آپ اس طرف موڑ دو کہ واقعتاً قرآن وہ ہے کہ سویرت بل جمال, کے واقعتاً پہاڑ جیسے انسان کو چلنے لگ جاتے ہیں یہ, اور دل کیسے سخت ہیں کہ اپنی بیٹی کو سامنے گاڑ دیتے تھے, زمین کے اندر ڈال دیتے تھے, اور اف بھی نہیں آتا تھا, صبر بھی نہیں آتا تھا, نہ رونا آتا تھا, لڑائی ایسی کرتے تھے کہ سامنے اگر اپنا بیٹا بھی آ جانا اس کو کاٹ دیتے تھے, کوئی رحم ان کے دلوں میں نہیں آتا, ایسے سخت ہیں. لیکن جب قرآن آیا تو کیا ہوا, قطعت بہ الارض, یعنی دل کی زمین جو ہے نا پھٹ کے رہ گئی, ایسی پھٹی کہ اپنا بھائی پیاسا ہے تو کہیں گے مجھے پانی نہیں پینا ہے, اس کو پہلے پیا. کیسی حالت تھی, دل کیسے مضبوط تھے کہ اس کو میرے اونٹ سے پہلے اس نے پانی پیا, میرے اونٹ سے پہلے اس کے اونٹ نے پانی پیا, لڑو اس کو, یہ دل. اور جب قرآن آیا اور قرآن پڑھا تو دل کیسے ہو گئے, میں نہیں پیتا ہوں, میں مر جاؤں گا, میرے بھائی کو پہلے سے, وہ مر گئے لیکن پانی نہیں پیا. یہ ہیں قرآن کی برکت کے قطعت بہ الارض, یعنی دل کی زمین پھٹ کے رہ گئی. وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى, اور مردار زندہ ہو گئے. یہ کیسے مردار دل تھے ان کے, بالکل مری ہوئی زمین تھی, بالکل جاہل تھے, بالکل لوگ تھے, کوئی چیز کا ان کو علم نہیں تھا. اللہ نے کیسے چمکایا مردار زمین کو, کیسے چمکایا کہ دوسروں کے دلوں کے حکمران بنا بن گئے. حضرت عمر کی حکومت کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کیا ہے, اور کیسر اور کسرا کانپ رہے ہیں, وہ ڈر رہے ہیں, یہ مردار لوگ تھے. قرآن نے ان کو ایسا زندہ کیا کہ جب کیسر اور کسرا بھی سنتے تھے اور بڑے بڑے دشمن سنتے تھے کہ عمر, تو ان کے پائجے میں ڈھیلے ہو جاتے, خالد بن ولید آ رہے ہیں, بس اتنا سنتے تھے. بڑے بڑے کیسر اور کسرا کے وہ جو وہ رستم وغیرہ جو ان کے بڑے خطرناک سپاہی تھے, ان کے ہاتھ کی تلواریں بھی یوں کانپنے لگتی تھی کہ اب کیسے لڑیں گے, کون تھے یہ, یہ مردار دل تھے. اللہ نے ان کو ایسے زندہ کر دیا کہ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى, کہ ان کے دل بھی بول اٹھے کہ قرآن کیا چیز ہے. تو یہ قرآن وہ چیز ہے کہ پہاڑ جیسی طبیعت ہو نا, یعنی کفر اور شرک میں اتنے مضبوط, وہ بھی اپنے کفر اور شرک کو توڑ دیتے ہیں, اور کیسے کہ دل کو بھی پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. اور یہ قرآن کی آیتیں, قرآن کی آیتیں اس طرح سے دل میں اتر جاتی ہیں, اور پھر دل کے ساتھ زندہ ہو جاتا ہے کہ کلیم بہ الموتا, کہ دل خود بول اٹھتا ہے کہ اللہ ایک ہے, یہ اللہ ایک ہے, یہ دل بول اٹھتا ہے. بل اللہ الامر جميعا, بلکہ اللہ ہی کے لیے سب کام, یہ بول اٹھتے ہیں سب, یہ دل. فلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا, کہ پھر کیا اطمینان نہیں ہوا ایمان والوں کو, یعنی یہ نا امید ہو گئے. یعنی نا امید کیوں ہو گئے مسلمان, کہ اللہ ایک مرتبہ ان کو تو عذاب دے دے, ایک مرتبہ ان کو ذرا بتلا دے تاکہ یہ سیدھے ہو جائیں. کافی لوگ یہ اللہ, یہ مومنین کے دل میں ایک یہ ہوتا تھا, تو اسی کو کہتے ہیں افلم یہی اصل الذین آمنوا اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا, کہ اگر اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا, سب کے سب کو ہدایت دے دیتا, لیکن اللہ نے ہدایت نہیں دی. صبر کر لو تھوڑا سا, دیکھ لو ابھی ان کے ساتھ کیا ہونے والا. ولا یزال الذین کفروا, کیا ہوا اس میں لا یزال, یہ ما زال فعل ناقص, ہمیشہ کافروں پر سختی, تصیبہم بما صنعوا قاریۃً کا ترجمہ سخت مصیبت, قاریۃً سخت مصیبت, کہ ان کے اوپر ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے, کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے. دیکھو پھر کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے چلے گئے, قحط آیا, قحط ان کے اوپر آیا, مصیبت آئی, اس کی پوری ڈراؤٹ ان کے اوپر آیا کہ وہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے مکہ والے. پھر حضرت ابو سفیان اس وقت گئے اور معافی مانگی کہ اللہ کا واسطہ دیتے ہیں, یہ تمہارے بھائی ہیں, یہ سب انہوں نے معافی مانگی. خیر او تحلو قریبا من دارهم, یا ان کے گھر کے قریب مصیبت اتر آئے. دیکھو لڑائیاں ہوئی, کیا ہوا, جنگ بدر ہوئی, کیا ہوا, کیسے بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے, یہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت اتاری. اب ان آیت کریمہ کو اگر اس زمانے کے اعتبار سے مانے تو یہ تفسیر ہوگی, لیکن قرآن قیامت تک کے لیے ہیں, اس آیت کو ہم عام رکھتے ہیں. اگر ہماری حالت بھی ایسی ہوگی جیسے اوپر صفات بیان کیے ہیں تو کافروں کے ساتھ یہی ہوگا جو ابھی جو قرآن قیامت تک کے لیے اس زمانے میں اترا لیکن ہے قیامت تک کی. ہماری صفت اگر ایسی ہوگی نا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِيَةٌ, یہ ہوگا امریکہ پر بھی ہوگا, یورپ پر بھی ہوگا, سب پر ہوگا. ہو جاؤ طالبان کی طرح, دیکھو کیسے بھاگے وہاں سے, بھاگے کے نہیں, سپر پاور ہونے کا غرور تھا روس کو, بھاگنا پڑا. امریکہ کو بھی پاور تھا ایک, صبح جو کیا بوش نے کیا اعلان دیا, 24 میں ہم لے لیں گے. ہماری بھی عزت ہے, ہم سپر پاور ہیں. یہ اللہ اتارے گا, مصیبتوں کا بما سناؤ, جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کی مصیبت اللہ اتارے گا, اتارے گا. لیکن یہ کہ ہم بھی تو بنے نا, یہود کا ہونے والا ہے, یہ کوئی دور نہیں ہے. اللہ کا وعدہ آئے گا, یہاں تک کہ آئے گا اللہ کا وعدہ ضرور آئے گا. اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتا, کبھی نہیں کرتا, وہ کرے گا. لیکن ہمیں چاہیے نا کہ ہم بھی ایسے بنے. آج تو کوئی اتنی قرآن سننے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوتا, نہ دل کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے, نہ کوئی دل کی زمین پھٹ کر کوئی اچھی چیزیں نکلتی, تو پھر کہاں سے ہوگا؟ تو یہ اوپر سے جو آٹھ چیزیں چلی آ رہی, یہ سب کا تعلق اس کے ساتھ ہو گیا قرآن کے ساتھ. تو یہ اتنی زبردست کتاب ہے.